Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Mama. Scenariu radiofonic de Dumitru Radu Popescu. În rolul principal, Clodi Bertola, artistă emerită. Să închid ușa. Trebuie să vină. Îmi spune inima că o să vină. Măcar unul dintre copii. Îi aștept de mult. În fiecare seară. Să pun sticla de vin la apărici. Grigore fără vin nu se simte bine. Cred că bea din scârbă, nu fiindcă îi place. Nu el pentru aviație. E prea plăpânt. Grigore, băiatul meu cel mare, a devenit mai mic decât Nicolae și chiar decât mucosul de Mihai. Cum trec anii. Băieții au crescut și mai cresc și nu mai țin seama de vârstă. Nicolae pare mai bătrân ca Grigore, iar Mihai i-a trecut pe amândoi în înălțime. Cine nu-i cunoaște bine nu mi-ar putea spune pe care l-am născut întâi. S-au schimbat băieții mamei. Lui Nicolae îi place smântâna. I-am cumpărat cea seară o jumătate de kilogram. Să nu mă găsească așa nepregătită. Să nu creadă că nu-l aștept. Unul din ei trebuie să vină. Presimt asta. Dar care? Curios. Nu pot să aleg. Cum trece timpul. Și mâine dimineață la 7:30 trebuie să fiu la școală neapărat. La 8. Da. Să stau puțin jos. Așa. Nu mi-e somn deloc. Am îmbătrânit. Dorm puțin și pe apucate. De când au plecat ei, parcă somnul mi-a pierit de tot. Casa mi se pare atât de largă și pustie și nu mai am cui să gătesc. Nu mai mi-aduce nimeni praf în casă. Mihai nu se mai culcă pe preșuri. Mare pramati. Își murdărea cămășile. În fiecare zi le făcea negre când era mai mic. Se tăvălea nisip peste tot. Acum o fi într-un trașeu și își spală singur cămașa. Lui îi place curățenie. Și fetele îi plac. Cui o fi semănând puși la maua? Tatăl său nu era muieratic, nu. E, poate s-o cuminți și Mihai când s-o căsători. Dacă s-o căsători. Nu. Trebuie să se căsătorească. O să vină de pe front și o să se căsătorească. Războiul nu o să țin 100 de ani. Ar putea veni chiar acum acasă, într-o permisie sau... Ah, războiul e un haos. Nimic nu mai e ca înainte. Nici oamenii nu-și mai dau bună ziua ca înainte. Întâi se întreabă: ai primit vreo scrisoare de pe front? Bună ziua uită să-ți dea. Și de fapt e bine așa, fiindcă bună ziua nici nu mai există. Totul e un haos. Și mă gândesc că în haosul ăsta nu se vede dacă băieții mei, toți trei sau măcar doi sau, în orice caz, pare unul. Nu, toți trei ar putea părăsi frontul să vină acasă. Pentru o zi, ori pentru o lună, nu s-ar observa că au părăsit frontul. Istrate Pârvu susține că e nevoie de alt front. Mâine vrea să meargă cu o placardă în mâini. Băieții mei, Grigore, Nicolae, Mihai. Intră! Mama! Nicolae! Mama! Nicolae! Am venit, mama. Tocmai mă gândeam la voi. Mi-a spus inima că barem unul dintre voi trebuie să sosească. Dar știi ce bine îmi pare, Nicolae. Da, stai jos, ești obosit. Ce bine e aici. Scaunul e cald, sunt acasă. Cum o mai duci, mama? Minunat, deși până acum aveam impresia că am îmbătrânit și că sunt tare obosit. Ai ochii tulburi. Poate ar trebui să schimbi ochelarii. Când ți-am făcut ultima analiză, aveai vederea destul de bună. Da, acum de la o vreme nu mă mai ajută ochii. Seara nu mai văd nici să citesc. De la o vreme nici nu mai încerc să citesc. Cărțile nu mai sunt bune de nimic. Acum sunt mai valoroase 10 rânduri de ziar decât un roman genial. Ele vorbesc despre front, cumva și despre voi. Dar rândurile sunt aceleași în ziare. M-au obosit și ele. Eu cred că nu ochii sunt acum de vină. Mai bine spune despre tine ceva. Cum o duci? Sănătos? Tun. Sau carne de tun, dacă îți plac cumva glume de cazone. Nu-mi plac, niciun fel de glume nu-mi plac. De Grigore, de Mihai, nu știi nimic? Nu, nimic. Mama, statuia din piața școlii cu cei doi copii ținându-se de mână n-a fost dărâmată? Nu. Dar farmacia de lângă catedrala din colț din clădirea aceea gotică a rămas? Sigur. Dar liceul industrial n-a pierit? Nu. Nici măcar gara n-a fost bombardată? Nu, aici încă nu s-a bombardat. Doar războiul nu-i pe teritoriul nostru. Totul a rămas ca înainte, la fel. Fantastic, fantastic, aproape nu-mi vine să cred. Iartă-mi slăbiciunea, mamă, dar am să-ți mai pun o întrebare. Perii noștri au pere anul acesta? Da, sunt încărcați. Te așteaptă să le tai crengile uscate, cum le tai întotdeauna, și să le pui propte crengilor grele de roade. N-am să mai fac nimic, mamă. Sunt obosit și mă enervează. Ce, mamă? Perii. De ce? Nu te înțeleg. Fiindcă rodesc. Statornicia firii mă enervează. Oamenii sunt la fel. Când nu sunt în foc, susțin că focul dă căldură și atât. Cred că și în orășelul nostru se susține că războiul e bun, deoarece naște eroi. Nu, de ce ești pornit pe toată lumea? Fiindcă e noapte, mamă, fiindcă e noapte acum și lumea doarme și visează. Eroi. Judecă exact ca niște copii premiați. Războiul înseamnă bărbăție, etc., etc. Statornicia firii, insensibilitatea perilor mă jignește. Mamă, te rog să mă crezi, mamă, că n-am să le mai curăț niciodată crengile uscate. Te pripești, Nicolae. Statornicia înseamnă superioritatea spiritului. Nu amesteca perii cu oamenii. Nu te revolta împotriva perilor. Și nici pe oameni nu-i disprețui. Ai mănâncă ceva, ești obosit. Uite, am smântână cu pâine neagră. Ție-ți place smântâna? Nu mai îmi place nimic, mamă. Sunt sătul de orice. Ai avut de lucru la spital. Operații, cazuri grave, te înțeleg. Uite, ai mănâncă smântână. Ia crișoară, îți face bine. Aș mânca nuci de cocos, mamă. Vrei să mă superi și pe mine, Nicolae? Uită barem acum, acasă. Nu uit nimic, mamă. Nu pot să uit. Deși am început să-mi pierd memoria. Da, asta e sigur. Nu mă mai ajută memoria. Ești obosit, mamă. Toți suntem obosiți. Și cu asta începe marea noastră transformare. Nu ne mai ajută memoria și primul pas spre mai mulți este făcut. Oamenii au memorie, Nicolae. N-au. De 1000 de ani oamenii nu se mai satură de războaie. În secolul acesta, după prima rușine mondială, iată acum și pe a doua. Nu e un fenomen local, e mondial, o transformare mondială în maimuțe. Pârvui Strate spunea că numai fașiștii sunt vinovați de izbucnirea războiului. Dar noi? Noi nu avem nicio vină? La ei au bani. Noi avem forța. De ce am stat cu mâinile în sân? Nu țipa, Nicolae. Vrei să plâng? Ești surmenat, te înțeleg. Haide, haide, mănâncă smântână, mamă. Un război al maimuțelor. Închipuiește-ți, mamă, ce grotesc ar fi să vezi un film cu acest subiect. Hai să-ți fac patul. Ai pijama curată. Pe care să ți-o dau? Pe cea roșie cu dungi albe îți plăcea mai mult? Am să mă culc în păr afară. Vreau să devin o maimuță veritabilă. Știu că nu vrei. Acum ești furios. Condamn toată lumea și n-ai dreptate. Uite-i Strate, Pârvul n-are un picior din război. Mâine organizează o demonstrație. Ne-a rugat să-i dăm ajutor. Ne-a vorbit, ne-a convins. Tu de ce stai cu mâinile în sân și țip de pomană? Mama, nu folosește nimănui nici ție. Perii tăi te așteaptă, nu-i urâ. La anul vor înflori din nou. Mama, tu ești doctor, cunoști mai bine omul. E o ființă slabă, poate, dar este rezistentă. Depinde cum îl crești. Copiii mei din clasa întâia pot să crească oricum. Eu însă nu-i voi lăsa. Vreau să fie rezistenți. Mama, vrei să-mi faci patul? Dar nu mănânci. Ba da. Uite, am să mănânc toată smântână. Iartă-mă, mama. Sunt obosit. Te rog, mama, scoate-mi pijamaua roșie cu dungi albe. Pe Istrate Pârvul cunoști? Da, a fost coleg de bancă cu tata. Istrate Pârvul nu se teme de război. Îl urăște. Dacă s-ar teme, și-ar vedea de treabă. I-au dat chiar și o pensie pentru picior. Vrea să pună certificatul de pensionare într-un băț, să vadă lumea cât costă un picior, cât costă o viață de om. E cam nebun. Hai, e gata patul, Nicolae. Și totuși casc. Sunt obosit. Mă duc să mă culc, mama. Ce caragios. 4 zile n-am dormit ca să nu pierd trenurile și să pot ajunge acasă să te văd. Și acum mi-e somn. Ochii mi se închid și îmi vine să casc. N-ai să te superi, mama, da? Nu, dormi. Mâine dimineață vei fi odihnit, vom sta mai mult de vorbă. Bine. Ce bine îmi pare că a venit Nicolae. Sunt obosită și nespus de singură. N-am cu cine vorbi. Cum termin cursurile, vin acasă și stau. Și aștept pe ei, copiii mei. Și ei nu mai vin și n-are cine să-mi crape lemne pentru gătit. Ești nu mai gătesc decât la 2 zile odată. N-am pentru cine. Și nu e plăcut deloc pentru o mamă să n-ai pentru cine găti. Cui turna supa în farfurie? Intră! Cine e? Om rău. Grigore, mamă, de ce mă sperii? N-am vrut, iartă-mă. Am uitat gluma asta ta. Știi, a venit și Nicolae și am crezut că... Unde e fratele meu cel mijlociu? Doctorul, speranță medicinii. Doarme, e obosit, nu-l trezi. Mâine dimineață o să fii odihnit. Ai știut că vine și el? N-am știut nimic. Am venit acasă, pur și simplu. Stai jos, Grigore. Te-am așteptat. Uite, ți-am pregătit o sticlă cu vin. Tot bețiv mă crezi, mama. Îmi mir însă că nu mă cerți. Îmi ofer chiar vin. Știu că-ți face plăcere să bei puțin, nu mult. E bun. Mai bun decât vinul pe care l-am gustat acum o jumătate de oră. Nu te speria. N-am mai băut aproape nimic de la începutul războiului. Aviatorul e omul lucidității. Nu mă crezi? Ba da, ba da. Să-ți dau și ceva să mănânci. Am uitat... Dacă vrei, dă-mi o ceapă. O ceapă? N-am mâncat ceapă de un veac. E greu să decurești din avion. o ceapă și o bucată de pâine. De Mihai ce știi? Nimic. Nu i-ai scris? Nu scriu niciodată scrisoare. Dar mie de ce nu mi-ai scris că vii? În război nu se știe niciodată nimic precis. În război cuvântul de onoare are nicio importanță. Nu mai depinde de tine. Clipele nu-ți mai aparțin ca să-ți îndeplinești o promisiune. Timpul e la voia întâmplării. Nu ți-l mai poți împărți după plac. Un obus tupit sau un glonț cât un vârf de creion îți poți sfârși într-o secundă existență. Și ce se întâmplă apoi nu mai depinde de tine. Scrisorile nu-și aveau rostul. Eu chiar aș propune să nu se mai facă schimb de scrisori între cei de pe front și cei de acasă. E o amăgire. Cineva poate să se înveselească citind scrisoarele unui mort, bucurându-se că soțul, fiul, iubitul este în viață. Habar n-are că acesta, imediat după expedierea scrisorii, a fost și el expediat în rai. Oricum, dacă îmi dădeați o veste, mă pregăteam mai bine. Se spune că nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nemerește. Bine că te-am găsit sănătoasă. Principalul e că te văd și că mă vezi. Da, da, dumneata, cum o mai duce? Mâine la 8 ne adunăm toți în curtea școlii. Vrem să pornim apoi spre primărie, să protestăm. Așa ne-a îndemnat învățătorul Listrate Pârvu. Îl știi tu? Tu ce zici? Să mă duc? La început n-am vrut să nu păsiți voi ceva pentru mine, dar bine că ați venit, îmi puteți răspunde. Să mă duc? Du-te, mamă. Îmi pare bine că vrei. Și eu în sufletul meu vroiam să merg, dar mi-era frică. Locul vostru e acasă. Mihai trebuie să-și termine facultatea. I-au rămas caietele de notițe în bucătărie când a plecat. Pe prima pagină a caietului de mecanică erau scrise 8 rânduri de dragoste. O fată le scrisese. Și Nicolae are de lucru. N-a mai curățat nimeni pomii de crengi uscate de când a plecat el. Eu nu pot să mă urc în perii. Și lui îi face așa de mare plăcere. Da, mâine la 8 merg la școală. Femeile sunt și ele mame. Ca mine, Grigore. Și eu vreau să am nepoți. O să ai, mamă. Deci știi cât te iubesc. Și pentru faptul că dumneata nu mi-ai spus niciodată altfel decât Grigore. Simplu și întreg. Grigore. Ăsta-i numele tău. Așa a vrut bunicul să te cheme. Și Grig e un nume neserios. E o jumătate de nume. Eu te vreau întreg, Grigore. Colegii și mai ales unele fete mă desmierdeau cu fel de fel de diminutive. Credeau că îmi face plăcere. Dar în gura lor numele meu schimonosit nu era al meu. Și mă jenam, mă simțeam umilit. Dumneata ne-ai vorbit de când eram mici ca la niște oameni mari. Mihai, Neculai, Grigore. Sună frumos, mi-am dat seama de mult. Nu sunt nume ciobănești, așa cum vulgar le cred unii. Sunt frumoase. Cum e război? Oh, nu mai ești om. Mâncarea nu mai e mâncare, e hrană. Somnul e refacere, nu odihnă. Nici măcar animal nu mai ești. Instinctele, nici ele nu mai funcționează normal. Cât stai acasă, Grigore? Nu-ți spun să nu te întristezi. Știi, mamă, când vine cineva la tine, un străin, să zicem, nu-i bine să-l întreb când pleacă. Să nu se simtă jignit. Eu vreau să știu. Să nu-mi faceți vreo farsă și să plecați cumva fără veste. Poate chiar mâine dimineață. Nu-ți spun. Atunci nu te mai gândi la mine, ci numai la clipa când plec. Și n-ai fi veselă, fiindcă te-ai gândit că plec. Așa mă lași să cred că nu pleci, că ai un concediu lung și că nu mă vei mai părăsi niciodată. E mai bine așa. De altfel, n-am să te mai părăsesc. M-am îmbătat, mamă. Nu mult, dar destul ca să fac prostii. N-aș vrea să cânt. Să nu-mi scol fratele. Unui aviator nu-i stă bine pilit. Echilibrul este simbolul aviației. Omul învinge spațiul datorită echilibrului. Eu am început să mă clatin. E semn rău. Parcă motorul din dreapta n-ar mai funcționa. Ar fi stropit sau cel din stânga prea puternic. Îmi pierd echilibrul și implicit orizontul. Nu mai valorez nimic. Sunt mort. Un avion fără stăpân este mort. Mă duc să mă culc până nu-mi distrug total avionul și mor. Nu rosti asemenea cuvinte. Mort de beat, mamă. Nu e vorba de adevărata moarte. Ea poate nici nu există. Noi, aviatorii, în general, nu murim. Dispărem. Și când dispari, administrația birocratică și prozaică îți terferește dispariția. Această rătăcire, nu se știe unde, zicând că ai murit. Vor neapărat să ne înregistreze, să ne catalogheze, ca să scape de noi. Ei n-au nevoie de incertitudini. Sunt oamenii cifrelor și pe ei morții interesează tot atât cât vii, dacă nu mai mult. De morți se scapă. Nu le mai trimit rația de pâine. Deci sunt scutiți de un efort în plus. Hai să te culci, Grigori. Patul tău a rămas tot lângă fereastră. Ți-a plăcut totdeauna să privești cerul. Noapte bună, Grigori. Iată-mă aproape fericită. Dacă ar mai veni și Mihai, ar fi prea mare fericire. Dar de ce să nu vină? Nu sunt băieții mei? Că vin deodată? Nici nu trebuia să plece. Nu-i vina mea. Acum am clasa întâia. Îi învăț alfabetul. A, B, C, D și numerele 1, 2, 3, 4. 1 și cu 1 fac 2. Exact 2. Toate acestea par niște minciuni acum. 30 de ani le-am predat și am crezut în ele. În momentul de față, altceva trebuie să învăț. Alt alfabet. La ora 8 și eu și ceilalți vom fi în curtea școlii. Nicolae și Grigore mă vor aștepta. Se vor plimba prin marele nostru orășel, se vor întâlni cu prieteni. Mihai! Mihai! Mihai! Aici sunt, mamă. De unde vin halul ăsta? De pe front. Uite ranița, lopata, bidonul. Discurs! Nu, încălța cu afurisitele astea de cibote. Le-am dat jos la poartă să nu calc în curte cu ele. Și m-am spălat pe picioare, fiindcă mărturisesc cu mare rușine. N-am îndrăznit să aduc în casă și mirosul. Destul că aduc cizmele. Cizmele le-aș lăsa afară, dar mi-e teamă că o să le roadă câinii. Mihai, spune-i drept. S-a terminat războiul? Habar n-am. S-a terminat. De ce ești așa de vesel? Sunt vesel că am ajuns acasă și... În general se spune despre mine că sunt mai dezghețat. Au venit acasă și Nicolae și Grigore. Toți. Deci s-a terminat războiul și eu nu știam. Spui că Nicolae și Grigore au sosit? Ce bine îmi pare. Am auzit că au de gând să vin acasă. Mi-au scris niște colegi de-ai lor. Eu port corespondență cu tot globul. Dar numai cu partea masculină. Nu-ți mai plac fetele? Ba da, însă nu prin intermediul scrisorilor. Prefer genul dramatic celui epistolar. Toți băieții mei au venit acasă. Doamne, ce fericire! Parcă visez. Mamă, atunci te rog să visez că subsemnatul și-a pierdut ciorapii groși de lână pe care i-ai împletima ta. I-am pierdut la un atac. Când toți ceilalți au murit, eu mi-am pierdut doar ciorapii. Stupid, dar adevărat. De altfel, fantezia mea e prea săracă. N-aș fi putut inventa o asemenea stupizenie. Stai jos, Mihai. Uite aici pe scaun. Prefer să stau mai comod pe jos. pe podea. Să simt că sunt acasă. Dar ce fac frățiorii mei? S-au dus să se plimbe? Nu dorm. Dar nu le e rușine. Hei, somnoroșilor! Șt, lasă-i! Nu-i las deloc. Hei, soldați, dormiți în fân? Adunare! Te rog, Mihai! Dar nu le e rușine, vin acasă și sforăie. Te rog, nu-i trezi. Aveți timp mâine să discutați. Eu vin rar pe acasă, nu-mi arde să dorm ca ei. Aviatorului ce-i pasă? Se urcă în avion și poate fugi până acasă. Doctorul aranjează. Ei nu pot veni nici ei când vor. Așa le trebuie. Dacă sunt proști, au fost mai mari ca mine și conform regulei de trei simple, cu cât sunt mai mari decât mine, cu atât sunt mai proști. Trebuia să mă învețe ce e viața. Nu să-i învăț eu. Medicină, aviație, vax. Uite unde au ajuns, să sforie, veniți de pe front. Tu nu ești rănit, Mihai. Ești sănătos, întreg. Absolut întreg. Așa cum a adus Barza, mamă. Numai puțin tel mai mare. Cum e acolo? E mult zgomot acolo, mamă. Asta mă scoate din sărite. Nu iubesc războiul, în primul rând, fiindcă e zgomotos și inestetic. Numai pentru atât? N-am timp să înșir toate motivele. Nici n-ar avea rost. Dar ascultă, mamă, ceva foarte grav. De când am plecat în război, n-am mai sărutat o fată, pe cuvântul meu. E o plictiseală îngrozitoare războiul. Nici măcar o babă n-am sărutat. Și asta pentru mine e foarte grav. Ei, acolo nu-i timp de dragoste, mamă. Tocmai de aceea, nu-mi face nicio plăcere. Omul lipsit de dragoste e o brută. Și eu nu vreau să fiu brută. Știi pentru ce m-au lăsat să vin acasă? E pentru că ai merite militare, nu? Ca să-ți permită să vii acasă, nu-i de ajuns să fii sentimental. Dacă îi spune, mi-e dor de mama, ar râde toți de tine. Și ce înjositor e să râdă cineva când îi spui că ți-e dor de mama ta, de casa ta. Capitanul meu e un prost, un fel de prost simpatic. E tipul prostului agresiv dacă nu-i dai dreptate. Dacă îi vorbești despre băutură și femei, îl câștigi sigur. Cred că nu s-a culcat cu nicio femeie. Vai, Mihai, ce prostii vorbești. Mamă, sunt mare și ca toți oamenii mari vorbesc prostii. Ești încă mic. Uite, hainele astea nu stau bine pe tine. Să o parcă ai fi caricatura unui soldat. Cred că asta și sunt. Dar să nu uit. Mă duc la capitan și îi spun să mă lase acasă pentru trei zile, fiindcă doresc să te văd. N-a vrut să audă. Dovadă că-i dobitoc. I-am spus apoi că-i fac un serviciu. Duc ceva familiei lui. Surd a rămas. I-am spus 1000 de motive, tot surd a rămas. Era să renunț. Când mi-a venit o altă idee, i-am spus: domnule capitan, vreau să mă duc în țară să procreez. Și? Și i s-au desfundat urechile, m-a lăsat. Acum trebuie să-mi găsesc o logodnică, fiindcă așa l-am îmbrobodit, că am una și vreau să procreez. Nebun ai rămas, Mihai. Nu, mamă, sunt genial, pe cuvânt. Ideea mea a fost genială, altfel nu veneam acasă. Și vrei să te întâlnești cu vreo fată? Nu, n-am timp. Și nici n-aș afla-o. Am iubit o fată cu ochi mari, negri, și cu părul negru, lung, căzând pe umeri. O să râs, dar nu era desigur că o sânzeană. Ea are părul de aur. Țiganca mea venea din vis sau cine știe de unde. A trecut pe lângă mine ca o flacără neagră. Iartă-mi figura de stil, este involuntară. Așa mi s-a părut, o flacără neagră, ucigătoare, care trece și piere lăsând în urmă regret. N-am putut-o iubi din cauza timpului. Secundele nu mi-au dat voie, erau pline de altceva, străin mie, de uniforma asta care seamănă cu un vierme. Fata din vis a pierit. N-am mai văzut-o și mai rețin doar imaginea ei fugară. Rețin fularul roșu aprins ce-i flutura la gât. Nici numele nu-l știu. Nimic. Poate că nici n-aș recunoaște dacă n-ar avea fularul roșu la gât. Poate ea o să te recunoască odată. Nu poți avea încredere în femei, mamă. Pe fata ce o mângâi drăgăstos pe păr și o privește adânc, nu poți cunoaște. Poate se gândește la altcineva atunci. Desigur, vânturi, idei răsuflate, însă dă-mi voie să fiu sceptic în privința fetelor. Poate de aceea par mai eratic. Scepticismul mă obligă să nu le acord credit și să le schimb. Dar acum nici măcar n-am ce schimba. Fata mea poate s-o fi măritat. într-o melodramă banală cu un bătrân burtos. Ei, totuși, fetelor le port zâmbetele, pe toate le necăjești. Știi, mamă, dacă mor, n-am să mai jignesc nicio femeie. Nu să mai stingheresc cu prezența mea nicio fată timidă și n-am să strig niciun cămin. E un paradox adevărat. Morții nu mai incomodează femeile și nici măcar nu le mai distrează. Tu n-ai să mori. Nici nu țin neapărat. Dar nu se știe. Dacă vreun obuz imbecil mă mutilează, e același lucru. Femeile nu o să mai fie incomodate de prezența mea. Lor nu le plac mutilații, nici măcar mutilații eroi. Trei copii am avut. Am. Am crescut singură și acum ați plecat. Știu eu dacă vă mai întoarceți. Mă întreb mereu. V-am îmbrăcat, v-am hrănit, însă nu v-am apărat cum trebuie. Mă simt vinovată, mamă, față de voi. Am crescut prea mult în inteligența omului. Am crezut că o biată învățătoare are datoria numai să învețe pe școlar alfabetul. Fumezi, Mihai? Mamă, păcătuiesc. Se zice că tutunul e un semn al maturității. Așa susțin adolescenții. Dar eu sunt un erou, mamă. Am tras cu pușca și să nu fume. Nu fuma, Mihai, cruță-ți plămânii. În război degeaba îți cruți plămânii de fum de tutun. Alt fum e mai neiertător. Că să nu mai vorbesc de cartușe care nu-și aleg omul. Nu face glume proaste. Războiul se va termina. Nu învăța lucrurile. Nu mai fumez. Am să cer rație de bomboane. Ia, țigara asta poți să o termin. Dar să fie ultima. Ultima? De fapt, zgomotul m-a determinat să fumez. E zgomot și murdărie pe front. Mi-e dor de scaldă, mamă. Să fiu la râu, gol ca Adam, undeva între sălci, departe, singur, așa cum îmi plăcea vara să merg și soarele să bată cald și râul să curgă leneș și adânc și eu să mă zvârl în apă de pe crengile sălcilor, apa să mă mângâie și peștii să mă gâdile. Acum 2 ani am simțit, mamă, am simțit cum mă gâdilau peștii în apă. Mă țineam de o creangă de salcie să nu mă ducă apa. Eram până la gât băgat în râu și tăceam. Și soarele ardea și peștii îmi gâdilau tălpile. Treceau pe lângă mine, se izbeau de mine și mă înfiorau, mamă. O să se termine războiul. Te vei scălda și îți vei termina facultatea. Te vei căsători și eu o să devin bunică. Întâi o să devii soacră. Da. Asta e soarta mamelor, să devină odată soacre. Soacră, soacră, poamacre. Am să fiu om, mamă. N-am să-i mai las pe nepoții dumitale să vină noaptea de pe front. Da. Acum cred că e vremea să ne culcăm. Pijamaua mea albastră, unde o pot găsi? Supernă în patul tău, te așteaptă. Frații mei sfărăi cazon. Dar ce-mi văd ochii? Nicolae doarme pe dunga patului. Se vede că s-a obișnuit să doarmă cu 3 sau 4 în pat. He, și așa e bine. Eu n-am dormit decât pe jos. Noapte bună, mamă. Mă descurc eu singur. Noapte bună. Noapte bună, Mihai. Noapte bună, băieți. Mama doarme. Poate ne visează pe noi. Poate pe mine mă visează, mergând acum prin cameră spre borcanul cu smântână. Dar eu am venit să spun, mamă, că mi-a revenit memoria. Fantastica mea memorie. Am să-ți spun mâine, mamă. Mâine când te întorci de la școală, atunci am să-ți spun. Noapte bună, mamă. Susține că-i plac fetele, fiindcă e mai aproape de pământ, nu ca mine. În aer, aerian. Mama, dormi? Am venit să beau apă. Apa pe front n-are gust de apă. Acolo toate au alt gust. Acrul e mai acru, dulcele e sălciu. Poate și simțurile noastre vor fi mai sălcii. Noapte bună, mamă. Și nu uita. Mâine la 8. Pot să dorm și pace. Patul parcă e străin. Nu mă simt bine în el. M-am dezobișnuit. Mă învăr ca mușca de purici. Am să dorm pe covor lângă pat. Altfel nu echip. Și pijama mă strânge cumplit. Parcă n-ar fi a mea. A rămas scurtă. Atât de mic să fi fost eu înainte de a pleca la război. Atât de copil. Acum sunt un erou. Nu mai încap în propria mea pijama. Mama a păstrat-o călcată. Nu s-a gândit cu să ne schimbăm, cu să ne lungim, cu să devenim alții sau... Sau poate că nu o să devenim nimic decât țărână. Întoarcerea în pământ datorită prostiei. În loc să zburăm, să ne înălțăm. Pijama mă amuză cumplit. Aș fi putut să nu mai îmbrac niciodată. Pijama unui mort. Ce caragios. Nu, dar n-am să mă prăpădez, nu vreau. Mamă, nu vreau, zău. Mâine la școală la 8. Nu uita că pijama mea a rămas scurtă ca unui copil. Noapte bună, mamă. Oh, a bătut ora 7. E deja 7? Oh, trebuie să mă pregătesc de plecare. N-am să-i trezesc. Doar să-i văd cum dorm. Grigore! Nicolae! Mihai! Unde v-ați ascuns, drăgușorilor? Sau... s-or fi dus să se scalde în râu? Dar unde le sunt ranițele? Or fi plecat? Fără să-mi spună? Sau poate nici n-au fost. Ba da, au fost. Grigore, Nicolae, Mihai, de ce mă necăjiți și stați ascunși? Ascultați, eu merg la școală, laptele e în bucătărie, mâncați singuri. Apoi plimbați-vă sau mai bine veniți în fața primăriei. N-am timp să vă fierb eu laptele. Sunteți băieți mari. Imediat e 7:30. Dar dacă sunt la râu și nu mă aud acum, nu o să mă certe că am plecat. Sau ei or fi plecat fără să-mi spună, să nu mă supere că stau atât de puțin, să nu plâng la despărțire. Grigore, unde sunteți? Mihai, Nicolae! Dar dacă nu a venit astă noapte niciunul, Nu, nu, nu e adevărat. Nu, nu, nu cred că am visat. Au venit. Așa, acum merg la școală. E 7:30. Între timp eu să vin. Poate s-au dus la râu. Laptele e în bucătărie, mamă. Să-l fierbeți și să fiți cuminți. Ați ascultat Mama, scenariu radiofonic de Dumitru Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea. Mama, Claudi Bertola, artistă emerită. Grigore, Constantin Codrescu. Nicolae, Ovidiu Iuliu Moldovan. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.